महाभारत सभा पर्व पंचसप्ततितमोध्याय। गांधारी की धृतराष्ट्र को चेतावनी और धृतराष्ट्र का अस्वीकार करना। वैशंपायनवाच अथा ब्रवीन महाराज धृतराष्ट्रम जनेश्वरम पुत्रहार्दा धर्मयुक्ता गांधारी शोककर्षिता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस समय भावी अनिष्ट की आशंका से धर्मपरायणा गांधारी पुत्र स्नेहवश शोक से कातर हो उठी और राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार बोली। जाते दुर्योधने छत्ता महामतिरभाषत नियताम परलोकाय साध्वयम् कुलपांसनः। आर्यपुत्र दुर्योधन के जन्म लेने पर परम बुद्धिमान विदुर जी ने कहा था, यह बालक अपने कुल का नाश करने वाला होगा, अतः इसे त्याग देना चाहिए। जन जात मात्रो ही गोमायूर्य भारत अंतो नूनम कुलस्य कुरुवस्तन्निबोधत। भारत, इसने जन्म लेते ही गीदड़ की भांति हुआ हुआ का शब्द किया था, अतः यह अवश्य ही इस कुल का अंत करने वाला होगा। कौरवों, आप लोग भी इस बात को अच्छी तरह समझ लें। मान मज्जेह स्वदोषेण महासूत्वम हि भारत माँ बाला नाम शिष्टानाम अभिमंसा मतिम प्रभो। भरत कुल तिलक, आप अपने ही दोष से इस कुल को विपत्ति के महासागर में न डुबाइए। प्रभो, इन उदंड बालकों की हाँ में हाँ न मिलाइए। माँ कुलस्य अक्षये घोरे कारणम तम भविष्यसि बद्धम ये तुमको न भिन्द्यात धमेक्षांतम च पावकम समेश्चितान को न पार्थान कोपयेत भरतर्षभ स्मरंतम त्वाम जाम त्वमाजिम जमीढ स्मारयिष्याम्यहं पुनः। इस कुल के भयंकर विनाश में स्वयं ही कारण न बनिए। भरतश्रेष्ठ, बंधे हुए पुल को कौन तोड़ेगा? बुझी ही वैर की आग को फिर कौन भड़काएगा? कुंती के शांतिपरायण पुत्रों को फिर कुपित करने का साहस कौन करेगा? अजमीढ़ कुल के रत्न आप सब कुछ जानते और याद रखते हैं, तो भी मैं पुनः आपको स्मरण दिलाती रहूंगी। शास्त्रम न शास्ति दुर्बुद्धिम श्रेयसे चेतराज च न वै वृद्धो बलमतिर्भवेद् राजन कथंचन। राजन, जिसकी बुद्धि खोटी है उसे शास्त्र भी भला बुरा कुछ नहीं सिखा सकता। मंद बुद्धि बालक वृद्धों जैसा विवेकशील किसी प्रकार नहीं हो सकता। त्वन्नेत्राः सन्तते पुत्रा मा त्वां दृढ़ा प्रहासिषुः तस्मादयं मद्वचनाद्यज्यतां कुलपांसनः। आपके पुत्र आपके ही नियंत्रण में रहें, ऐसी चेष्टा कीजिए। ऐसा ना हो कि वे सभी मर्यादा का त्याग करके प्राणों से हाथ धो बैठे और आपको इस बुढ़ापे में छोड़कर चल बसें। इसलिए आप मेरी बात मानकर इस कुलांगार दुर्योधन को त्याग दें। तथा तेन कृतम राजन पुत्र स्नेहान राधिप तस्य प्राप्तम फलम विद्धि कुलांत करणायत। महाराज, आपको जो करना चाहिए था वह आपने पुत्र स्नेहवश नहीं किया, अतः समझ लीजिए उसी का यह फल प्राप्त हुआ है जो समूचे कुल के विनाश का कारण होने जा रहा है। शमेन धर्मेन नयेन युक्ता याते बुद्धि सास्तुते मा प्रमादिहि प्रध्वंसने क्रूर समाहिता श्री मृदु प्रौढ़ा गच्छति पुत्र पौत्रान। शांति धर्म तथा उत्तम नीति से युक्त जो आपकी बुद्धि थी वह बनी रहे। आप प्रमाद मत कीजिए, क्रूरतापूर्ण कर्मों से प्राप्त की हुई लक्ष्मी विनाशशील होती है और कोमलतापूर्ण बर्ताव से बढ़ी हुई धन संपत्ति पुत्र पौत्रों तक चली जाती है। अथा ब्रवीन महाराजो गांधारीम धर्मदर्शिनीम अंत कामम कुलस्यास्तु न शक्नोमि निवारितुम। तब महाराज धृतराष्ट्र ने धर्म पर दृष्टि रखने वाली गांधारी से कहा, देवी इस कुल का अंत भले ही हो जाए परंतु मैं दुर्योधन को रोक नहीं सकता। यथेक्षन्ति तथैवास्तु प्रत्यागच्छन्तु पांडवाः पुनर्दूतं च कुर्वन्तु मामका पांडवैः। ये सब जैसा चाहते हैं वैसा ही हो, पांडव लौट आए और मेरे पुत्र उनके साथ फिर जुआ खेले। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि अनुद्योत पर्वणि गांधारी वाक्ये पंचसप्ततितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अनुद्योत पर्व में गांधारी वाक्य विषयक 75वां अध्याय पूरा हुआ।